czy dolnej szlaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sekretarz generalny ONZ potępił eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wieczorem zbierze się Rada Bezpieczeństwa. Ponad 300 rakiet, pocisków manewrujących i dronów skierował Iran w nocy na Izrael. Atak powietrzny został odparty, potwierdziło dowództwo izraelskiej armii. Będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie irańskiego ataku na Izrael. Rada ma się zebrać wieczorem naszego czasu. Izrael chce, by Narody Zjednoczone w rezolucji potępiły atak i uznały irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zdecydowanie potępił eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jestem głęboko poruszony bardzo realnym niebezpieczeństwem zaostrzenia konfliktu, oświadczył Antonio Guterres i wezwał do natychmiastowego zaprzestania aktów agresji. Jak informuje dowództwo izraelskiej armii, nocny irański atak powietrzny został odparty. Iran skierował na Izrael ponad 300 rakiet i dronów. 99% z nich zostało zestrzelonych. Dowództwo armii podkreśliło, że siły zbrojne są w pełni zdolne do działania. Rzecznik izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari, ocenił irański atak za bardzo poważny i podkreślił, że prowadzi on do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak ujawnia New York Times, Iran wysłał na Izrael 185 dronów, 110 rakiet ziemia-ziemia i 36 pocisków manewrujących. Izrael od lat przygotowywał się na taki atak, powiedział premier Benjamin Netanyahu. Rakiety i drony zostały strącone poza granicami państwa, zarówno przez systemy obrony, jak i myśliwce Izraela, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Jordanii. Bardzo doceniamy wsparcie Stanów Zjednoczonych, również Wielkiej Brytanii i Francji oraz wielu innych państw. Zasada jest prosta. Jeśli ktoś nas krzywdzi, my go też skrzywdzimy. Będziemy bronić się przed każdym zagrożeniem, będziemy to robić rozważnie i z determinacją. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że wszelkie zagrożenie ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych spotka się z proporcjonalną odpowiedzią Iranu. Dokładnie tego społeczność międzynarodowa chciała uniknąć, tak a tak komentuje Ravi Agrawal. Analityk podkreślił w rozmowie z BBC, że dotychczas do uderzeń w Izrael Iran wykorzystywał grupy nieformalnie z nim powiązane. Teraz uderza sam. To nowy rozdział w tej wojnie. Przekształca konflikt na Bliskim Wschodzie w konflikt między pośrednikami, w konflikt między państwami. To dokładnie to, czego Amerykanie i społeczność międzynarodowa chcieli uniknąć. Izraelskiej odpowiedzi na irański atak rakietowy jest przeciwny prezydent Joe Biden. Według amerykańskich mediów takie stwierdzenie padło w nocnej rozmowie telefonicznej Joe Bidena z premierem Benjaminem Netanyahu. Amerykański przywódca miał powiedzieć, że Waszyngton nie będzie wspierać ewentualnego kontrataku. Koalicja Obywatelska walczy o głosy przed drugą turą wyborów samorządowych. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski odwiedził kilka miast, w których w wyborczej dogrywce biorą udział kandydaci koalicji. Niech wszyscy stawią się w niedzielę przy urnach, zachęcał w Radomsku prezydent Warszawy. Byłem w Rzeszowie, byłem w Tarnowie, byłem w Wieliczce, dzisiaj byłem w Krakowie, po to, żeby zachęcać wszystkich do tego, żeby poszli do urn wyborczych, bo ta demokracja jest niesłychanie istotna, demokracja bezpośrednia i samorządność. Ja wiem, że często jesteście z Państwo zmęczeni tymi sporami dużymi politycznymi. One są konieczne, dlatego że bez posprzątania po tych 8 latach łamania demokracji nie damy sobie rady. Druga tura wyborów samorządowych za tydzień odbędzie się w prawie 650 miastach i gminach. Prawo i Sprawiedliwość myśli już o czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Sprzeciw wobec zmiany unijnych traktatów i Zielonego Ładu. Takich zobowiązań PiS będzie wymagał od swoich kandydatów. Będą musieli podpisać konkretne zobowiązania programowe, zapowiedział na konwencji w Stalowej Woli prezes partii Jarosław Kaczyński. Każdy, kto będzie kandydował w tej listy, będzie musiał podpisać pewną ilość punktów programowych. Nie będę jeszcze tego tutaj przedstawiał, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo. Żadnych zmian w traktatach, żadnych zielonych ładów, żadnych działań, które niszczą gospodarkę, degradują Polskę, degradują Europę. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych. Dwie osoby zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane w związku z morderstwem 39-letniego Polaka w Sztokholmie, poinformowała wieczorem szwedzka policja i zaznaczyła, że ze względu na wrażliwy etap śledztwa nie będzie podawać żadnych informacji. Do tragedii doszło w dzielnicy Skarholmen. Polak został zastrzelony, kiedy jechał na rowerze z 12-letnim synem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Bezbramkowy remis Stali Mielec z Widzewem Łódź na dzień dobry, a potem sensacja w Ekstraklasie. Puszcza Niepołomice pokonała Lecha Poznań 2-1. Trudno zatem dziwić się zadowoleniu napastnika Jordana Majchrzaka. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, tak jak sobie planowaliśmy, to tak naprawdę wszystko nam się udało. Ta pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, wyszliśmy z dobrym nastawieniem, udało nam się strzelić te dwie bramki, wykorzystaliśmy swoje sytuacje i jesteśmy bardzo zadowoleni. W sobotnim Szlagierze Raków Częstochowa uratował remis z prowadzącą po pierwszej połowie Legią Warszawa i skończyło się na 1-1. W półfinałach Plus Ligi wczoraj zameldowały się już pierwsze dwa zespoły. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w drugim meczu pokonali 3-1 AZS Olsztyn. Przypomnijmy, w pierwszym było 3-0. Miało być spokojnie, a wcale nie było. W pierwszym spotkaniu ze Stalą Nysa 3-0, a wczoraj podopieczni trenera Michała Winiarskiego z Warty Zawiercie przegrywali już 0-2, ale wybronili się na 3-2 i również awansowali do czołowej czwórki Plus Ligi. Pierwsze 10 zespołów Plus Lidze potrafi zagrać na kapitalnym poziomie i Nysa zagrała naprawdę dwa kapitalne sety i myślę, że w momencie, gdy poczuła, że może doprowadzić do złotego seta i gra trochę siadła, nasza wzrosła. Dumny jestem z zespołu, nauczyliśmy się cierpieć, nauczyliśmy się przeciwstawiać dobrze grającemu przeciwnikowi. Gratulacje. Drugiego dnia turnieju kwalifikacyjnego do Pucharu Billie Jean King w Biel Polki zapewniły sobie awans do listopadowego finału turnieju kobiecych drużyn narodowych w Sewilli. Polskie tenisistki pewnie pokonały Szwajcarię. Wygrana w singlu Iggy Świątek spowodowała odwołanie drugiego pojedynku z udziałem Magdaleny Fręch. Za to Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa zagrały debla i pokonały Simone Walter i Jill Teichmann 7-5, 6-1, mówi Maja Chwalińska. Na korcie byłam bardzo zdenerwowana, szczerze mówiąc, więc cieszę się, że właśnie Kasia ze mną wyszła na kort i mogliśmy wykorzystać jej doświadczenie. Kasia to jest oaz w spokoju i myślę, że z każdym gemem grałyśmy już coraz lepiej. Sport w Trójce wróci za godzinę. Sporo chmur i będzie przelotnie padać, miejscami burze, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, w centrum i na południu. Może im towarzyszyć grad i wiatr w porywach do 85 km na godzinę. Będzie 13 stopni nad morzem, 20 w centrum, do 25 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, Piotr. Good morning, Graf. Thank you for the coffee. Cheers. That we're sharing together. Although tea would have been good to be more healthy, but coffee's okay. Shall we start? Why not? Piotr Firan. Raf Uzar. Bed and breakfast. Otwieramy podwoje naszego porannego zajazdu. Zapraszamy wszystkich Państwa, żeby spędzić z nami tę najbliższą godzinę, co najmniej. Fantastic. Stay with us, everybody. It's Beatles, Hey Bulldog, Hey Piotr Firan. Hey. Today is a wyjątkowy dzień. Special day. 14th of April, lots happened, especially in America on the 14th of April. Walentynki. Odroczone. Where are my flowers? Sorry. My friend, where are my flowers? That was dry. That was a dry joke, yes. Today, in 1828, it was the first ever American dictionary. The really? Webster Dictionary. But England was first. Excuse me? England was first with dictionary. England, of course, was first. We were always first. Zbudowali korpus języka angielskiego, który jest rozwijany do dziś. Tak jest. Tak. Yes. Also, the first ever detective story was published on the 14th of April in 1841. Zgadnij kto? I don't have a clue. You have to tell Think me. Think of horror. Tell us. Think of horror. Agatha Christie. Edgar Allan Poe. Oh, Edgar Allan Poe. Tak, czyli z czasów romantyzmu. Yes, tak, Edgar Allan Poe. Yes, that's chyba right. Niczego nie pomyliłem, ale może... No, no, good, good, good, good. Also, a big, big day, Abraham Lincoln was shot in the head on the 14th of April, 1865. What a day. Czy ty odziedziczyłeś jakiś kalendarz po babci, która mieszka w Stanach Zjednoczonych? Bo kartka z kalendarza mam ewidentnie niesamowitą wskazuje. Pamięć. Pamiętam te dni. Pamiętam te czasy. Ah, okay. They talk that, they say that America is a fantastic democracy. They've had two assassinations, or three, I think. That's terrible, isn't it? Whereas we in Europe, we don't have many assassinations, do we? Nie chciałbym, żebyśmy w niedzielę o poranku przesadzili z czarnym humorem, bo chciałbym jeszcze coś powiedzieć, ale czasami warto... No, please, tell me, Piotr. Tell warto me. Milczeć. Go nie, on, tell nie, me, nie tell będę. Nie, okay. Nie How about some music instead? Takes more than beauty and seductive stares to come between a family and a happy man. Jolene, I'm a woman too. The games you play are nothing new, so you don't want no heat with me, Jolene. We've been deep in love for 20 years. I raised that man, I raised his kids. I know my man better than he knows himself. Attracted to my man, but you don't want this small, so shoot your shot with someone else. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen, Jolene, I'm still a Creole banjo bitch from Louisiana. Thousand girls in every room that act as desperate as you do. You a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have a talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene. Me and my men cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling. Cause you came to God by what planted seeds. I know my man's gonna stand by me, breathing in my gentle breeze. Across those valleys, highs and lows and everything between. The keys rolling like summer in the wind. Came to God and planted seeds, Jolene, Jolene, Jolene. Jolene, I'ma stand by him, he'll stand Beyoncé Knowles, czy tam właściwie Beyoncé Carter teraz, Jolene. Dolly Parton osobiście prosiła, żeby Beyoncé nagrała Jolene. To jej utwór oczywiście. Błagała już od 6 lat, prosiła, żeby nagrała. Proszę Państwa, no. Tutaj, kiedy słuchaliśmy tego utworu, Raf wypowiedział takie wiekopomne zdanie, że jest zafascynowany tym, jak Beyoncé operuje frazą. Trochę inaczej to powiedziałem. Wyraziłeś to innymi słowy, ale myślę, że jestem bliski oddaniu tego, co miałeś na myśli. Yes, you are. I rzeczywiście coś w tym jest. You have a theory. I think she's getting better as a singer, but you have a theory. Mam theory, tak, rzeczywiście. Współczesny Robert Johnson. Ale jak sobie pomyślę, to było w liceum chyba, była ta piosenka Destiny's Child, Survivor. Yes. I'm a survival, tak. No i od tego czasu myślisz, że przeszła Beyoncé jakąś ewolucję? Jeśli chodzi o to, w jaki sposób śpiewa? I think she's better, yeah. Really? Yeah, I do. I really. Czyli ćwiczyła. Yes, I suppose so. Niech to pozostanie, Raf, motywacją dla nas wszystkich, którzy zarzucają z jakiegoś powodu różnego rodzaju ćwiczenia. Slim and weak, you got the teeth of a hydra. Get it on, czyli zaczynajmy. Tak, tak o właśnie, ładnie. Liczyłem na to, czytasz mi w myślach. Chciałem, żebyś przetłumaczył, wytłumaczył, staram opowiedział. Yes. Get it on. Come on, let's do it. Let's do it. Let's do it, as the famous logo says. That was Simple Minds, a cover of T-Rex. Mm. Bardzo mi się podoba. I think it's phenomenal. Phenomenal. Bardzo right. ładnie powiedziane. Today's a special day, Piotr. Yes. Do you know what it is today? Laughter Day? It's International Moment of Laughter Day, czyli Laughter Day, czyli dzień śmiechu. Śmiechu. Not uśmiechu, but śmiechu. And I have on this fantastic occasion prepared something for everybody. To dzisiaj jest twój dzień, można powiedzieć, ze względu na to, że to ty jesteś tą osobą w towarzystwie, która zazwyczaj, kiedy robi się taka no, cisza, czasami niepokojąca, to mówisz, a opowiem wam dowcip. I'm really bad with jokes. Here are my idioms, Piotr, especially for everybody. We are jokes. We are, you and me, sometimes we are jokes. Like, we're not talking, saying jokes. We are jokes. We are a living joke. Yeah. Is that what you're saying? No, I don't want to comment. Why not? Okay. My idioms. Burst into laughter. Wybuchnąć śmiechem. Po prostu. Burst into laughter. Mm. Explode into laughter. Ale teraz jest egzamin? Taki na zabawnie ma być? Dla ciebie tak. Next one. Fall about with laughter. Jeszcze raz. Fall about with laughter. Ktoś jest napełniony śmiechem, tak? Ale full padać. About, tak? Padać. Jak to padać? Paść. A, paść. Full about laughter. Fall about. Tak się nie mówi chyba paść ze śmiechu. No a jak się mówi po polsku? Muszę pomyśleć, ale... bb@polskieradio.pl Nie przychodzi mi do głowy. Tak, bb@polskieradio.pl To jest zawsze extension of our thinking. Our thinking. Well, burst into laughter is one thing, but fall about with laughter, it's the next stage. Może być, że no padłem. Mówi się padłem. Ojej, no padłem. No zdarzyło się, słuchajcie, myślałem, że padnę. Exactly, there you go. Next ze śmiechu, w domyśle. Of course. Next one. I don't know if you know this one. Canned laughter. Canned? Czyli zapuszkowany? Tak, zapuszkowany. Zapuszkowany śmiech? Yes. Co to znaczy? C-A-N-N-E-D. Canned. Laughter. Tak jak canned tuna. Exactly, yeah. Canned laughter is what you have on really bad sitcoms, really bad programs, comedy shows. A, czyli jest zapuszkowana publiczność, nagrane, canned laughter. Exactly, dodany śmiech, if you like. And my last one is my favorite. Laughter is the best medicine. Czyli śmiech to lekarstwo. Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way. Please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. Ooh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. How? That's just the way. Janelle Monáe Channeling Prince, czyli udawała, próbowała być podobna do Prince. Fantastic, I love that song. Janelle Monáe, The Way You Make Me Feel. Today, Piotr. Rzeczywiście było trochę w tym utworze z utworu Kiss. Tak, tak. Tak się mówi, Channeling Rhythm. Prince. Yeah. Today's Laughter Day, or Moment of Laughter Day, and we talked before, when we were preparing this, about the science of laughter. Because there is a science of laughter. People have begun researching this. Maybe thinking that we are jolly people, like jolly, you are a jolly person. Jolly in Polish would not be joke, rubaszne, maybe jolly. Jolly. Jaki? Rubaszne. Rubaszne? It's not a nice word in Polish, is it? Nie no, rubaszne. To jest komplement? Taki, bym powiedział, z takim pazurem. Właśnie. Trzeba wiedzieć w stosunku do kogo można użyć. Chociaż... Same with jolly. When you say jolly, you think of Santa Claus. Aha. Oh, you're jolly, jolly person. Okay. No, dzięki wielkie. No tak. So, rubaszny Piotrze. We were talking about the science of laughter, and there is a proper science of this. There's a person called Sasha Winkler who's been looking at this, you know. No to nie mogę się doczekać, kiedy przedstawi nam swoje ustalenia. Humans are not the only animals today that do something like laughter. Using ultrasonic recorders, researchers in the late 90s realized that rats were basically giggling while being tickled. Scientists have since compiled evidence of at least 65 species, mostly mammals but also some birds, that vocalize during social play. Some, unsurprisingly, are our closest relatives. By recording and analyzing the sounds primates make while playing and being tickled, researchers grew more convinced that the ancient ancestor of all great apes did something like laughter. And because other apes make laughter-like sounds during rough-and-tumble play, they think laughter may have originally developed to clearly signal friendly, non-aggressive intent. Tylko pytanie, kto wie, gdzie połaskotać tego szczura, żeby zaczął się śmiać. Nad tym się zastanawiałem. Tak? Where did they tickle him? I ciekaw jestem, jak reagują ptaki, kiedy zaczną się śmiać, kiedy lecą razem, na przykład w kluczu. Czy jest ktoś nagle, nie no, przepraszam, odpadam. Padam. Yeah, that's a funny one. I tam jeszcze były małpy, oczywiście. Yeah, of course, yeah. But małpki, you know, we lubią się śmiać. Ktoś komuś opowie dowcip, albo wydarzy się jakaś ciekawa sytuacja w dżungli. So what's going on? Look at that. Tak. So there's a science to that. People, scientists actually look at this, you know, look at what people are doing and why they're laughing. And there's also another question of why laughter is important. Laughter is not just socially important. It's also thought to be good for us. When we laugh, our brains release feel-good neurotransmitters like endorphins and decrease levels of stress hormones like cortisol. Some research even suggests that people who laugh more can cope with stress more effectively and have better cardiovascular health. Endorfiny startują, a kortyzol jednocześnie się zmniejsza, kiedy się więcej śmiejemy. Więc warto się otaczać ludźmi, którzy wzbudzają w nas śmiech. I don't agree. Wywołują także... Nie? No, I think we should be the people who start the laughter. Okay. And even, I mean, there was this novel trick that you do, that you laugh at yourself in the mirror in the morning. It's a great way, even if it's fake laughter. If I'm having a bad day, that's what I do. I just laugh at myself. Kiedyś przeprowadzałem wywiad z osobą, która zajmuje się jogą śmiechu. Yeah, I've heard of this. I nie jestem do końca przekonany, czy powinniśmy wymuszać tak jakby siłą ten śmiech, że wstajemy rano i nawet jak nam się nie chce śmiać, no to próbujemy. Może to brzmieć troszeczkę sztucznie. It's not for everybody. It's not for everybody, no. That's true. But I think it's fake it until you make it. Okay. Tak się mówi, nie? Fake it until you make it. Keep trying. Może to jest tak, że trochę zaklinamy rzeczywistość. A jednak that's also a good thing. Tutaj też badania na to wskazują, o czym słuchaliśmy przed momentem, że ważna jest ta społeczna funkcja śmiechu, że ona jednoczy ludzi ze sobą. Exactly. I to nie musimy tego robić, kiedy patrzymy w lustro i zaczynamy się do siebie uśmiechać, chociaż warto pewnie zrobić do siebie, puścić oko o poranku. Mm-hmm. Albo też później wtedy, kiedy wstajemy, jest niedziela. No cóż, no ale wydaje mi się, że ta funkcja społeczna jest bardzo ważna. Zwłaszcza dzisiaj i powinniśmy się rzeczywiście częściej spotykać i śmiać gremialnie. It would be good if we do it together, yes. And there's a lot of science that says that this is the way forward. The best thing about laughter, it's good for you. A study by the University of Maryland linked laughter to the healthy function of blood vessels that could lower the chance of a heart attack. Laughter boosts your heart rate and increases the production of antibodies that strengthen your immune system. And according to a Princeton study, laughing is contagious. The sound of it provokes more laughter. Laughing is contagious. Zaraźliwy. It zaraźliwy, is. Tak jak na przykład ziewanie, yawning. Yeah, that's incredible how that happens. Yeah, the mirror neurons. Dlatego, tak jak mówiłeś, ten canned laughter. On jest często po to chyba taka jest jego funkcja, tak? Tak, nie żebyśmy wiedzieli, kiedy mamy się śmiać z dowcipu, który widzimy gdzieś tam w telewizji, w skeczu, tylko żeby po prostu wywołać w nas takie miłe emocje, żebyśmy byli participants of, exactly. of the whole process. Have you, process, I've, sorry. I've tried this once, being in a tram or a bus, I actually started laughing at something that I was reading, and it was amazing to see other people laughing because they saw me laughing. Jest coś takiego, to się nazywa głupawka. Całkiem niedawno w radiu nam się to przydarzyło w czasie serwisu informacyjnego, ale się opanowaliśmy wszyscy. Very, very good. Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, there ain't no way to have fun. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, there ain't no way to have fun. And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me she said that ain't no way to have fun. Tom Jones and Stereophonics. Now that is a difficult concept. Yeah. Tom Jones and Stereophonics zusammen. Very, very strange. I was looking at a sondage last week. Paul? I saw it. pole? It was. It is. It's called, yeah, straw pole. It's called this service. Pole. P-O-L-L. Not pole. Patyk. Not patyk. Nie, pole. Yes. To wtedy jest pole. Pole, yes. Chodzi o sondaże. Yeah, and pole also is, you know, north pole, south pole. Tak jak pole, chodzi o po prostu polus pewnie, tak? Nie wiem. Pewnie. That's right. Yeah, from, tak. From the Latin, yes. The most difficult concepts in the world, and they did a sondage to find out what are the most difficult concepts in the world. The first one is the concept of the multiverse. Czyli wielu światów. Yeah, wielu. Równoległych czasami. Yeah, it's very strange. Wyobrażałeś sobie, że gdzieś tam w świecie równoległym żyje też taki Raf? I'd love to meet him. Ciekaw jestem, jak mu się życie potoczyło. He's thin. I czy poznał też drugiego Piotra, na przykład. Yes. I w jakim charakterze. Yeah. You're a woman in the multiverse. Myślisz? The other one. I think so, tak, yeah. Myślisz? With a beard. So that's number 10. Ach, to the ten lawce dzisiaj nam towarzyszy. The next one is the concept of entropy. Nie mam żadnego... po polsku? Tak, co to takiego jest? Wspomnijmy to, dobrze? No, it's the concept that the amount of chaos increases with time. Aha. Things get more chaotic. Tak jak taka czarna dziura, która cały czas wzrasta i i powoduje chaos. Powiedzmy. Next one is the concept of infinity. Nieskończoność. Yeah, that's... People don't understand it. Dlaczego? W matematyce istnieje, jest taki symbol nawet, takiej ósemki. I don't think people understand infinity. Poziomej. Tak. Może ktoś się oburzył teraz, nauczyciel matematyki, który nas słucha. Ale cóż. Next one is interesting, number 7. The concept of free will. Koncept wola, wolna, tak? Wola. Wolnej woli. Which is a lot of people don't understand it. As in, do we have it or do we not have it? That's the problem. Okay, idźmy dalej. Number 6, nothingness. Nothingness? Nicość. Nicość. That's a bit of a difficult concept. Kosmos czasami z taką, ale z drugiej strony coś tam jest. Coś tam jest, właśnie. Musi być jakiś układ, który tym wszystkim zarządza. Yeah, so... Te obiekty pozostają ze sobą w jakiejś odległości, pewnie oddziałują na siebie jakąś grawitacją, siłami różnego rodzaju, ale są też elementy nie tylko, że nieruchome, ale też, chociaż to nam się może wydawać, że to jest tylko pozorna nieruchomość, ale są też takie, które przelatują na przykład obok Ziemi. Ale so za chwilę będą Perseidy pewnie, będziemy mogli oglądać, pewnie w maju. Great time. W maju albo w czerwcu. Great time. A propos, number 5, time. The nature of time is difficult to understand. Ale skodyfikowane. Może my go rozumiemy w taki sposób. Powiedzmy. My rozumiemy go tak, jak działa nasza planeta. Jest ruch obrotowy, obiegowy i to wszystko, prawda, jakoś zostało tak poukładane, maybe, żeby chociaż południe było w południe. No tak. Już się pogubiłem. Next one. Kret. O. Consciousness. Świadomość. Yes. People don't understand it. Completely. Where does it come from? How does it work? Why does it work? Nie wiem, Raf, czy to jest odpowiednia pora. Well, we'll get there. Mm-hmm. The last two, if you like, the theory of relativity. Teoria względności. Of course, Mr. Einstein. But the most difficult concept, według this straw poll, this service, is quantum mechanics. Mm. Rozumiem, że do tego pijesz i to temu był poświęcony ten przydługi wywód, żebyśmy doszli do quantum mechanics. Ale to jest zupełnie randomowo. Okej. Okay. Tak wyszło. No to są najnowsze badania. Yeah, the last week, quantum mechanics is the most difficult concept in the world. bb@polskieradio.pl. bb@polskieradio.pl. If you want to write to us and ask us a question. Today, we found out that quantum mechanics is the most difficult concept in the world. And, uwaga, uwaga, the 14th of April is World Quantum Day. Wiedziałem, że to w tę stronę zmierza. No, proszę. Okay. Do you understand quantum mechanics? Not at all, and I'm not even interested, maybe. My lovely little Piotr. Maybe you will explain. I have two fantastic professors, especially for everybody to explain. Neil deGrasse Tyson, who is the professor of cosmology in America. He's on TV all the time. He tells us why quantum physics is so important. Quantum physics, which, it turns out, is the most successful theory of the universe ever put forth. There is no known edge of its applicability to any problem we've ever encountered. It has worked in every place we've ever used it. Its predictions have shown up to be true every time we've ever invoked them. Meanwhile, there are other what we call successful theories like Newtonian gravity. It works to a point. But then you need Einstein gravity to take it to regimes that Newton never experienced. Quantum works everywhere. Everywhere. And there are weird things that go on. Particles also exist as waves, and they can pop out of existence and into existence somewhere else. They don't exist in any tangible way. They exist statistically. So it's crucial. It can be applicable, yeah? Applicable to every aspect of our life. That's right. And what we see and what we experience, everything. It's very important. It's super important, quantum physics, even if we don't understand And we have no conscience about the heaviness of the problem. We don't, and yeah, it's very difficult to understand because today's World Quantum Day, we're talking about it. So that's Neil deGrasse Tyson. And the other guy who is a big TV personality and a professor of physics, Brian Cox, Professor Brian Cox from the UK, he was given the task of trying to explain quantum mechanics in, uvaga, uvaga, 60 seconds. Well, the most basic version I know of is Feynman's version, which essentially says particles are particles, and they hop from place to place with a particular probability. And the probability that a particle that's at some place will be at some different place later is given by a very simple rule. It uses a quantity called the action, which is to do with the mass of the particle and the time and the distance. And you basically calculate these little quantities, which are to do with something called the action, and you add them up. So if I start with an electron in one corner of the room and I say, what's the probability at some time later it'll be somewhere else? Then at every point in the room, you can assign a probability that it will be there at a later point with one simple rule, and that's it. Now, this is called the path integral formulation of quantum mechanics. That underlies everything else. You can get the rest from that. So it's a simple rule. It says, what's the probability a particle will move from A to B? Cząsteczki poruszają się, to jest niesamowite, to o czym mówił, że mają swoją jakby trajektorię ruchu. Jest prawdopodobieństwo, że pojawi się tu, a nie tam. Tak, ale potem też zmieniają i zupełnie pojawiają się w innym miejscu. I jakie jest właśnie prawdopodobieństwo, że pojawią się tam, a nie gdzie indziej? I jakby zadaniem człowieka, naukowca jest chyba opisać ten ruch albo go przewidzieć. I to jest podstawa. A wszystko opiera się na tych malutkich cząsteczkach. Tak, i to jest podstawa mechaniki kwantowej. That's it. That's all you need to know, according to Brian Cox and Neil deGrasse Tyson. mechanika kwantowa może być użyta między innymi do stworzenia superkomputerów. Zresztą używana jest do tego celu. Quantum computing, it's something which is very difficult to understand. The quantum computer pushes the limits of knowledge. New science, new engineering, all leading to this processor that computes with the atomic forces that created the universe. I think this moment, it feels to us like the pioneers on the 1940s and 50s that were building the first digital computers. Pionierskie, this is something amazingly new. Where... Ale co warto podkreślić także, że komputer został stworzony według zasad, które także stworzyły wszechświat. That's right, it's quite incredible. I find it really, really incredible. We had simple computers that are made of choices. 1, 0, 1, 0. Now, quantum computing is based on millions of different choices. To understand the change, go back to 1947 and the invention of a switch called a transistor. The transistor, a new name. Computers have processed information on transistors ever since, getting faster as more transistors were squeezed onto a chip. Billions of them today. But it takes that many because each transistor holds information in only two states. It's either on or it's off, like a coin, heads or tails. Quantum abandons transistors and encodes information on electrons that behave like this coin we created with animation. Electrons behave in a way so that they are heads and tails and everything in between. You've gone from handling one bit of information at a time on a transistor to exponentially more data. Najpierw były tranzystory, cofnęliśmy się trochę o kilka lat, o kilkanaście nawet lat do historii tranzystorów, później tego, żeby je upchnąć na małej powierzchni w jak największej liczbie, a ostatecznie w komputerach kwantowych mamy elektrony, które przenoszą informacje. That's right, yeah. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak, jak najbardziej. You've explained it perfectly, Piotr, perfectly. And the challenge now is that whoever comes up with the first usable quantum computers will literally rule the world. We're looking at a race between China, between IBM, Google, Microsoft, Honeywell, all the big boys are in this race to create a workable, operationally efficient quantum computer. Because the nation or company that does this will rule the world economy. Wow. Widzisz, wszystko skończyło się na pieniądzach. Zaczęliśmy od nauki, zaczęliśmy od mechaniki kwantowej, od wytłumaczenia, a ostatecznie chodzi o to, że człowiek jednak chciałby to wszystko mieć policzone i wiedzieć, kto ma czego więcej i do czego to wszystko może być użyte. On the optimistic moment. Albo na co może być wydane. Oh, that's better. That's more optimistic, Piotr. Piotr Fidan, thank you very much. Raf Uzar, a nasz program zrealizowała Ewa Redel. Proszę Państwa, życzymy wspaniałej niedzieli i słyszymy się za tydzień. Zapraszamy